أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت عقلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد وتذوقوا سوء ما صنعتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا سورة النحل فدی کی رد شرک مطلقا او اثبات توحید بلا دلت المتنوعه بعد لو قسمه قسم سرا او بیان د نعمتونو. سورۃ شپگیسو اوله سکی دنی شیاطونو اثبات توحید او پدلایلو دوی مئیسا پنزدر شمایاتا پوری پائی کے زجر بشارت تخفیفاتو دوی مئیسا اوسر اختمایاتا پوری پائی کے دلیل نقلی اجماعی دلیل وحیو بیا سلور مئیسا پنزش پہ تمایاتا پوری او پائی کے ذکر کے طول ماتا محتاج او منقاد دی اگر کستا سوری ولی ندی او پنزم مئیسا دریات یایم تردی جه پوروا او پدې کې بیان د نعمتونو چې نعمتونو ټول زمادي من کې زواجرو امثله بیان کړو داغه معبود چې تاسو د چا عبادت کوی او د الله دارنګي من کې نفد علم غیب موکړه د دې زینا اخیری سا چې په بیان د تخفیف اخروی او مختلف حالات د قیامت بیانې چې قیامت کې به مختلف حالتونه راځي څنګه چې دنیا کې مختلف حالتونه د انسانانو نو پدې کې داخله یرا او مختلف احوال ذکر کړي. ويوم نبعث من كل امه شهيدا سوال سم سپاره سوره نحل آیات نمبر 43 اور چراو پر اپورتو حکم دارو متن یو گوا پدای باندي بیا به اجازه نکلیږي آ کسانو ته چې کفر کړو اجازه به دسر ملاو نشي د خبرو کولو اجازه به نکلیږي د عذر پیش کولو دایتا بیا به د ملامت یا قبر کړیږي. اوس حالت د مشرکین د قیامت کلا چوینی آ کسان چې ظلم کړو دنیا کې عذاب کلا چې ظالمان عذاب وویني نو سبق بنې دې چې ردین عذاب او نو بده ته مولا تور کړی شي دا آیات پا دریم زل بیارا ہے لا یخففو عنهم یو زل سورتی بقرہ کیو پا دریم زل سورتی آل عمران کیو دا دریم زل فلا یخففو عنهم ذکر رس تو زیر عزیز باوتا کتے بیان کوم سپک بنک لیشی دین عذاب او نبادیتا مولت ورک لیشی کلا چوینی آکسان چه شرکی کرے شرکاو مخفل مدرگاران اولرا مشرکان چه خفل مدرگاران قیامت کیوینی آلو نوائی با مشرکان ربنا یجمنگ ربا دا کسان زمنگ شرکاو هاولائی دا کسان شرکاو نازمنگ مدرگارانو دی منگ اللہ تاسر برا خدار کرو تاسر نو خو منگ برا خدار کرو آج منگ با تچغی والی من دونی کاسی واسطانا منگ با چسنگ تا تچغی والی دا چغی منگ دیتم والی آلقوی لیم القولا نو با غرزی دانیکان بندگان کی با دی دانیکان بندگان الیهم دید عابدینو تا چه دی عبادتی که دنیا که القول وینام اغا نیکان بندگان با خلو اغا مریدانو تووی دا چه انکم لکاذبون یقینن تاسوی دروغ جن اغا چای چه عبادت کرده و چا چه و تچه والیوی ناغبوی مو خستاسو پنم نزو نیاز پیش کرده و مو خطا تا را مدد شویلیو و اغا نیکان بندگان بووی ها نا تاسو درو وای تاسو مو ته چیرې نوی والی سورۃ یونس کې هم دا ستیر شو یو کم دیر شمایات ان کننا عن عبادتکم تغافلین مراد نیکان بندگان دی هغه کله نه خبر دی سورۃ احقاف اوم آیات کې هم راشي انزم کې و هم دعائم غافلون او د چې د خلکو لدینا خبر نیکان خبر کلی کاغی خبر وی نو ولی بو انکم لکاذبون کاغی خبر وی نو ولی بو ان عبادتکم لغافلین کاغی خبر وی نو ولی بو و هم ان دعائم غافلون خبر ندی او دیو اینا را رسیگی او خبر دی و علقو الاللہ او دی بکیری اللہ تا فضا رزقی السلامہ کردن غالا مشرکین با طول غالا اللہ تا قیامت کی کیری او رب بشر دینا آغا مدرگاران چا دی جوڑ کرو دا اللہ سرا او تی بیا رکشی دیو خدا اللہ سرا بلا جوڑ کری دی آکسان چا کفر کرے و سدون سبیل اللہ او بنشو دا دین دا اللہ نا خلق بنکو اخبلن بندیگی ازدناهم عذابا فوق العذاب زیاد بکو منگ دیل را عذاب دیل با عذاب سواکم عذابا زدناهم زیاد بکو منگ دیل را عذاب پاخرت کے فوق العذاب دا پاسا دا عذاب دا برزخ اگورا فوق العذاب نمراد عذاب دا قبر اتل سیاتو ندی چپائی کے دا قبر عذاب ثابت دے یو پائی کے دا دے زدناهم باجرالو دا قبر دا عذاب نا انکار کئی زدناهم عذابا زیاد حکومنگ دی لرا کمو خلقو لرا صدوان سبیل اللہ چه خلقی بن کرو دا اللہ دی کتاب نا زدناهم بسدیم زیاد حکومنگ دی لرا عذاب پس وقت دو بندولو دا دی عذابا عذاب دا آخرت فوق العذاب دا پاسا دا عذاب دا برزخو پس سبب دو کفر دادی امام نے قیم دا مانا کرے رہا بما کانو یفسدون عذاب بولا سوا کوم ذکر دنیا کے خلق دو قرآن نہ مانا کرے ولی قرآن نہ مزا خلق گمراہ کئی حداس عذابونا حدیث کی راجی چپور کی بدا سے للمانانوی لکا پشان دا قچرو قچرے پیجا نہیں کرنے دا قچرے حادی غرونو قبائلو سمو کی دازیات ہوئی نپو جہنم کی ودا سے لڑمانانی لکا پشان دا قچرو انیابوم کرما داغی آغا داربا پشان دا قشوی پشان دا نیزوی دا قچرو آغا داری دخلی آغا داری آغا بدا سوی لکا پشان دا حرما پشان دا قشو پشان دا نیزو او وحیبا یو د دې مجرمینو نا په سر خپل باندې هغه ول گزار راغلا سي دې مجرم لا په سر باندې فیاض کو تولا همو علا قدمه حدیث کی راځي لو ګرځي با غهدا غ فداغه په خپل باندې په خوبو له غه ورځي ځکه هغه دومره غټه غټه داري چی ها ايو انسان له گزار ورکی فداغه غوخه فداغه په قدمونو گزار کی انو دے با سوال کئی سوال با کئی چلا منگ بانی بارانو کئی منگ بانی باران حضر کارا با دے دا سوال دا اللہ نا کئی نبیا با اللہ پا دے بانی بارانو کئی خو باران با دا سی بالحیات والا قارب دمارانو او دا لرمانانو سوال بے منظور شی حضر کارا بار خو باران دا پی دا لرمانانو نورو شی غړ غړ لړمانان او د نورو مارانو الله دې موږ له امان راکړي دینا دا چې سخت سخت عذابونه د الله سره دي و یوم نبعثو دنیا کې هم موږ عذاب ګورو ورته سخت سزا ملو شو دا سزا سخت سزا سزا خو د قیامت ده او سزا د الله ده یوم یاد کاوه چې راپور ته وګو موږ پاریو مکیو غوا شهیدن غوا عالم پیغمبر علیم پاغیبانی من انفسیم دنبسنو داغینا او رابولو من بیغمبرا تا شهیدن گوا علا هاولائی پدی کسانو باندیم پا هر امت پا گوا پیشکم تا پا خل امت گوا پیشکم و نزلنا علیک الكتاب او حدیث کی چرازی چه نبی علیہ السلام آمخ ما حدیث ویلیو وی درود پا نبی علیہ السلام پیشکی گی زکر گوایی بکی د خپل امت پته ورته معلومیږي دا حدیثونه هم اړینمو که خیال کې راځي چې دوه قسمه حدیثونه دي یو حدیث د زازان دی او بل حدیث د علقمه دی چې زازان په روایت کې ها انهم لفظ راغلي خامخا پیشي او د علقمه په روایت کې لفظ راغلي لعله شاید چې پیشي حدیث الفاظ دا شریف اذا صلیتم علی النبی فاحسنوا صلاتکم کلا چتا سو درود وای په نبی علیہ السلام مقدر درود وای ولی ها انه تورزو علی النبی یقینا خامخادا پیش کولی شي په نبی علیہ السلام باندې دا روایت نسائی دویم جلد کې ذکر به خو پر روایت زازان دی او بل روایت ابن ماجہ دے پنزش پیتما صفحہ کے آئے کے الفاظ دا سری اذا صلیتم علی النبی فحسنوا صلاتکم لعلہ تورزو علی النبی الفاظ نوریو شاندی خود زازام پر روایت کی فإنہو دے تورزو خامقا پیش کی او پر روایت دا علقمہ کے الفاظ راغری لعلہ شاید چی پیشی دادرو دا فعال قماو زازان دوالد ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگردانو فعال قماو دا آغا تابعی دے آغا کرا او دا آغا بل شاگرد زازان آغا شیع دے حیو شیع لفظ دا غلط دے ویداخو شیع نو دا خسی سرے دے غرب لسا پتوا تعذیب و تعذیب ابن حجر گورا زازان پا بارکی میزان الاعتدال گورا زازان پا بارکی تقریب و تقریب گورا زازان پا بارکی تذکرت الحفاظ امام زہابی گورا زازان پا بارکی نزلے ام بے بتخف ایسا لگو دخلا گزارکم چاہے زازان پا بارکی سویری ری زازان پا روایت کی راغری ری خامخا پیش کی گی او دا علقمہ پر روایت راغلی شاید چی پیشی نو دا دا علقمہ روایت پریدی چاگا تابیری او دا زازان دا شیعہ خبر منین وی پر نبی علیہ السلام خامخا پیش کی خامخا پیش کی منگو نا خامخا نپیش کی گی خوا خیر دا اللہ امکان لری چی پیشی ہاں ممکن دا دا خپل امت اعمال پر نبی علیہ السلام ممکنه دا چه پیشی لازمانه دا درود پیش کیگی خدا نه چا غ سلام له واپس کئ پجینا بکا شهیدنا لا هاولائم ونزلنا عليك الكتاب اور علی کلی ذی بعض خلقو اکثر روایت چیزی اگر روایتونه بخی حجا کمزوری یا موذوی وی ونزلنا عليك الكتاب اور علی کلی من کتابان قران فات بیان لكل شيء وضاحت پر ادار یوشید امور دیننا هدایت او رحمت دی و بشرا او زیر دی للمسلمین دا پارا دا مسلمانانو مسلمان دا پارا خود زیر کتابو دا رحمت کتابو نن مسلمان کل زیر و رحمت لاؤ گانا نن خو خلق و قرآن سبب دا عذاب گرزو لے وچو قرآن بیانین و شر و فساد دی سر جوری گی چو قرآن بیانین و دائی کی گی اس مور مسلحا ان اللہ یامر بلد دی بشک اللہ حکم کئی پی انصاف عادل توحید ابن جوزی دی عادل مانا کری توحید بشک اللہ حکم کئی بلال پا توحید ول احسان او پا احسان پا بیان دا اللہ یا پا احسان پا ادا کرو دا حکم دا اللہ دا اللہ حکمون ادا کا پا اخلاص باندی احسان آغا مشکات کی روایت امراجی بخاری کی امراجی مل احسان احسان سے شیرے تپوز حضرت نشو مل احسان احسان سے دے نبی علیہ السلام ارتویلو احسان عبادت دا اللہ دے تدا اللہ عبادت گوا کانکا تراو گویا کی چتا اللہ وینی فا اللم تکن ترا فا انہو یرا لکتا اللہ نوینی نو اللہ تعوینی دا چا عبادت کوا نرد دان خلاسی اٹھونگی وی ولی انسان حکمون دا اللہ دا کئی و اتائی دل قربا او بشک اللہ حکم کئی پور کولو خپلوانو تا حق دا و خپل لده نو حق لور کا نو چکاوین لی او خپل لده نو حق دا توحید نور کے دا توحید حق لور کا و ینعن فاشائی او اللہ ها منا کئی خلق دو بے حیائینا فاشا بے حیائی لوی بے حیائی اغا شرکو لوی بے حیائی اغا بدفیلیو والمنکر او دا نارواونا بیائی منکر ذکر کر منکر دا منکورنا پمانا دا ناشناج دن کی نیو خلق کئی او ثوابو تا کوئی قرآن چکلا دا نه بیان کئی نو دا منکر کئی خالق آر کار کئی چی دن کی نئی او خالقی کئی معصیت تو خواستو گناہ ہوئی چی دا گناہ رئی گیرہ خرے نا تپوسو کوا دا گناہ رکھ ندا چی گیرہ خرے آو دا رکھ زنا گناہ رکھ آہ خرے میری ماں کی کوشش کم چی گناہ توبتیو باسم خوی او مبتدی تو آیا چی دا سنتو نا پس پا جمع دوا دے کے سواب دے کو گناہ سواب تا جنازه نا پس دعا چکے سواب کو گناہ سواب دو جمیش پا و سلویقتی دو ملوش پا سواب کو گناہ سواب دو دا پا دن کی نشتا خلقے کئی او سو توئی سواب ہو توئی دی سجرت پکار دے والبغی او دو ظلم دو زیادی بغی لوی زیادے اغب داتو شرکو یای جو قوم پندر کئی تاسو تا اللہ خامخاج تاسو نصیحات واغ لئی نصیحت قبول کئی پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وی کنور قرآن نوے دائی و آیت راغلے وی نو دے انسان تول مقصدنا پا دے یو آیت بانی پورا کیدل دائی و آیت کافی ہو کنور قرآن نوے نوم زکا پا دے کے دے شرکرت شتا پا دے کے دے توحید بیان شتا پا دے کے دے احکام و بیان شتا پا دے کے دے ظلم ندے منکی دو بیان شتا خوچھ لوگوں دے پی تذکرون لوگوں دے پی سوکی پن واخلے نصیحت دے واخلے واو بو بیاد اللہ پروارے ہو کئی پاک کامو دا اللہ آغا آیاتو نماویلو چھ باج آیاتو نا آغا دا تفویز دی باج آیاتو نا آغا دا امید دی باج آیاتو نا لکا حدیث دا عبداللہ ابن مسعود کی راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہو آزمواتن فی کتاب اللہ آیات الکرسی لوی آیات پا آیاتنو دے کتاب کے اغا آیات الکرسی دے لوی آیات خو آیات دا معاملے دے تدائن تم صورت بقر اخر کے چلا دے نا لوی زکو چې په یو آیت کې اتل زاله نمونو مونږ ویلو کړه لس پکې دلایلو زکل ویلې دالنګي اجمواتن فی کتاب الله دوی مغوی اجمایات په قران کریم کې د خیر او د شر اغا دا آیات دے دا خیر او دا شر دا پارا اغا دا آیات دے چه دا خیر دا دا بلی او دا شر دا سیزون دا دی منکی حدا چکم بیان شده دارنگی دا تفویز آیتا اغا لوی آیات چپائی کی تفویز دے اللہ تا سپارل دے اللہ تا تفویز نو اغا دا صورت طلاق آیات دے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ ار یو سیز اللہ تا اس پارا دا اللہ نا یہ رکوا حانو اللہ بار صدر کئی دارنگی سخ آیت پا قرآن کی دو امید دو امید آیاتنا چھ پا قرآن کی نواغ سورت زمر کے لازیب یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم اے بندگانو زما کسانو چې ذاتیم په خپل ځان نو کړل لا تقنطو بر رحمت الله د دومی آیات سورته زمر کې د سپارلو او د تفویض آیات سورته طلاق کې او د خیر او د شر آیات په قران کې هغه آیات دي او اعظم آیات په قران کې هغه سورته د بقره آیات الکرسی والا آیات دي راست آیات دي وَعَوْفُوا بِعَدِ اللَّهِ اِذَا عَتُمْ تا تو یو سڑیو علیہ کہ دا سے آیت آتو ہوا چپائی کی امید وی ارسان لا تقنطو من رحمت اللہ تا تو علیہ کہ دا سے آیت آتو ہوا چاہو قرآن کے دلوی آیت وی وہاں پیز بار دا جامعیت سڑیوے او کہ پیز بار دا الفاظ سڑیوے کہ دا الفاظ سڑیوے نو دو صورت بقرے اخر دے یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الفاظ سره خدا دے او پیت بار دا جامعیت او پاسماو دا اللہ سره آیات الکرسی او تفیض آیات سورت طلاق چرا دیاری کنو اوفو بیعاد اللہ پوروالے ہو کئی پوادو دا اللہ کلا چوادے کوئی تاسو دائی حمق کے خطیل شو ذکر دا خاص بعد العام حلل احتمام کئی کلا چوادی کوئی تاسو ولا تنقض الایمان مماتوی وادو لرا عبادتو کی دیا پس مضبط وادر دینا چوادی روکلا نوادم مماتوی وادب قرآن زدکوما دو مخلوق تخیما او قدیب اول خلا حاقیدہ عمل سموم وقد جالتم اللہ او بیا قرآن پریدی وقد جالتم اللہ علیکم کفیلا او تاقی گرزول تاسو علا لرا پخپل زان بانی زیموار پخپل زان پخپلو قسمونو کری اللہ زیموار که پا قسمونو که اللہ زیموار ما گرزو اللہ که زمار قسمی زمار قسمی خلق و پزان اتبار پیدا که قسمون لزرور کرے ان اللہ بشک اللہ پوی پاس چکو تاسو ولا تکونو مکی گی تاسو کلتی پشاندار خدی اوس یو مثال خی فواده ماتولو کې لوز ماتولو کې بلا فیدی کار کې مکی گئی پشاندار خزینه قزت غزلا چې ماتولا غی خپلو ریشلو لرا غزلا ریشل غزلا ادل غزل ریشلو تموی او غزل ها ادلو تموی من بعد قوت فض مضبوط والینا انکاسا پا ماتولو سرا دا انکاسا مفعول لے دا نقزت دا پارا نقزت ہو من غیر لفظی ہی دے پاربو کی یو خزوا ہاں دیر بیوکوف ہوا نو سو کی ریتائی نو مو سو بار آل آر سچو تو اغیبا تنستا سار کے خودا مالوچ بے روڑو آخ پل مالوش بے ریشل پاغ تنستا کی تنستا دا چکم خلق دا کپڑے دا کئی گنا جوڑی یو ہو دا سادر چی جوڑی خصوصا دا پنج پیر کی دا لوی خلق چی گنا حنور زنو کی نو تنستا بے کی خودا مالوچ نو آغا بے دا سی مالوچ یو بلکی یو زی کول اریشل یو ځای کول ودل تاس یو ځای کول لکه ویره کدا کټ مادا سکا او بونا او دا اوس بون دے خوزان لزان لے نو اغا کٹ کی اغا بون دا سراخ که یو خوادی خوادی بوت نو اغا اغیتا منگا ادل وائیو ایتا ریشل ادل نو اغا مالوچ بے پاغا تنستا کی او ریشل او دل یعنی یو زی بیکن دا اغیر بے سشی جوڑاو سان نتر ماس پیخی مازیگر اپوڑے او دا مازیگر ماس پیخی نپس بیا غدا سے بالوچ بچے ختم شو نو آگا چه کم سیز بے ریشلیو کم سیز بے اگا ادلیو یوزے کلیو نو آگا بے داشت بیا تارف و تارف و ختم میکا نو اللہوی او زنانا سان نماز پیخیم پوری عباس کار کے آخفل ادل آخفل ریشل چتا پر طول رضا محنت کلیو نو آگا پلک وقتی ختم کی دا سوا دیکھے مقصد دارے چتا ایمان رو لیو تا کریمه دا توحید ویلی و توحید دی منلی و خوچ شرک دیو که دا خپل ایمان او غا توحید دی ختم که پلک وقتی دارنگی لوز دی مات که هانو آغا لوز ماتا ولو سرا آغا ستا عمل برباد شد پا شرک ولو سرا ستا عمل برباد شد نو مسلمان ولی زان آغا خدا جوڑی سانه تر ماس پیخیمه پوری یو کار که او بیا پلگ وقی اغا عمل زانه خرابه نو چو تونو مرده دوید آواز کره ده کلی کریمه ده ویلی ده او بیا وی رامدر شلو یزوانا ده بغداد شای میرانا مانیولی لمرسارا او رامدر شاگت وی نو اغا طول اعمال اغا ده طول تباکلو پلگ وقی اغا ادل ده تباکلل اغا ریشن ده ماتلل شکم ده کرو پوشه که پوشه اغا منزونا اغا خیراتونا اغا زکاتونا دی لال پا دی یو جمله ختم کلو نزان ولی بی وقف جوڑی پشاند بی وقفی تا خو لوز کلی و چیز ستا بنده ایما تا لوز نو کلی چالا دا تویلو ها الستو بی ربکم و دست ویلو هر انسان ویلو خالو بلا بیشک تا زمارا بی نرزد رب منلی اوما توحید دې ذکره او بیا فلګ وکړې عمل د شرک او د کفر کو نو هغه ټول اثر تباہ او برباد کړ ولې دا خزه د ځاله جوړه ولا یعنی دا مثال خیر د عمل د مشرک د تباہ ولا تکونو مکه تاسو کلتی پشاندا خزه چې توکه کې لوز ماته پشاندا خزه ناقزت چې ما توله خزه غزلا شیخ سے مانا غزلا خپلو ریشلو لرا یا غزلا خپلو ادلو لرا کری شلوے کو ادلوے من بعد قوتیں پز قوتنا پز مزدوالینا انکاسا پٹوٹے ٹوٹے کے دلو سرا اگر ادلیو اگر یو زیکلیو او بیادی ماسوخیم نفس اگر بیا ٹوٹے ٹوٹے لو زالنا زالنا لے گا لو عمل لے کرے ہو رن خیستا عمل لے کرے ہو او چاغ شرک او بدعت دے اس ری اوجے کہ نو اغا ہر سری مات کر لتا لکھل یا لوز دیکھلو او اغا لوز دی مات کر نو پدی لوز ماتے دو ساٹول عمل برباد شو پشاندا خدی پوش ہے کنا تتریزونا ایمانکم نسی تاسو خپل لوزونو لرا نسی ہے دورل وی یا سو کو تاسو پلسی وی سپلسی ها تاول تتغیزون ایمانکوم نیسی تاسو ایمانکوم خل قسمونو لرا دخلن سبب دو فساد بینکوم پخپل منسکی او قسم پدی که ها دپار دو فساد انتکون امتون یار با چیشی امتون داتولگی یا داتولگی اربا دیر جات من امتن دا بلتولگینا دام تو دوکا کے چھتے کم جماعت کی او بل جماعت دربان زور اور دے نو قسم پدے کے نظمار قسمی من زور اوریو دا بل جماعتنا قسم کے او حالان کے زور اور ندے استا جماعت او بل جماعت دربان زور اور دے او قسم پدے کے اللہ وی دوکا مکوا زو خود پیجرم دا قسم دا سبب دا فساد دا پارکے دا پارا دا دیف چه زما جماعت تا خلق راشی یا انت کونا چشی یا ربانی بل جماعت غالب شوی دے توی ننا زماد قسمی زمان جماعت غالب دے ها انت کونا یا ان پماند اللہ سنا انت کونا چنشی دا ٹولگے یا دا ٹولگے چتکم ٹولگی کی اربا زیاد من امت دا بل ٹولگینا وینا قسم دے زما ٹولگے زیاد دے زما ٹولگے غالب دے پا بل ٹولگی باندے پدې قسمونه کې او نن سبا هم د ټولګو د پاره او د پیسو د پاره خلک کولې وروړي وایله کفلانې ددا آئنده کې سیوا کې دوه ددا الیکشن کې ډیر ټوله لري او خو واولا یارا پته سره کې یاولې قسم دې د خلکو د غره قسم دې د خلکو حکومت روان دا قسمونه کې نن یو پاتې کې سبا بل پاتې کې اواز هغه میا ده دا خلک هم پکې شامل لې نن چې ګورو نو یو پاتې سره به سبا چې ګورو نو بل درې او قسمونه باقي قسم دې موږ زور وډیو دې بن پرې سره قسم دې موږ داسیو پدې قسم مکوا الله وې انما یبلوکم الله به بشک امتحان کې الله تاسو به پدې وفا باندې دا چې کوم قسمونه کې پدې الله امتحان ستاسو دی او دې لپاره چې کار کې تاسو ته پر ورځې قیامت کې اعلی سوچ تاسو پای کې خلاف کاو که خواه شوه ده اللہ پا زور بان ایمان ستاسو نو گرزوره بیوی تاسو رو طول گئیو پا زور پچا ایمان روڑی نام لیکن موردو گمراهی پا چا چو خوغیشی او مضبوط یاسو چو خوغیشی پس بیان نا او خامقا تفوز بکولیشی ستاسو نا دا کارنو چو تاسو کو دنیا کی کم کار بار بارو چو کم کار دنیا کی که تفوز بدن کو ما دا کار دے کریو دا دے ولی کریو او چو کرے دیو پا کمت طریقہ دے کریو تو دا کار میں زکر کریو چه تاو پیغمبر ویلیو و پا کم طریقہ پارا طریقہ چه پیغمبر ماتا طریقہ خود ریو و لا تتغیزو ایمانکم دخلن او منی سی وعده اقبلی سبب دا فساد پا اقبل منس کے بیا بیا وعده یاده وعده دا ظلم دی قسمون دا ظلمون دی ها قسم با پا ظلمو کی وعده با ماته کی نو بخویگی قدمونا پس مضبوطوار دی قدمونونا او بسکی عذاب پس سبب داغی چه بنشوی تاسو اگورا عذاب بسکی پس سبب داغی صدد تم چه بنشوی تاسو یا نور بن کریو صدد لازمی و متعدد وار رازی تاسو خپلا بنشوی دارلا دی کتاب نا خپلم دی قرآن نوزده کری او نور خلقم دی بن کرے او دا اللہ دی کتاب نا طالب با قرآن لطا نا حلال نشی زبرتا گورا دست شروع کم زبرتا عربی دست کورسون دا تاو کم چا عربی بلگ وقت کز دکی وازا پا عربی سکو دا پا عربی کال کی ندکی نا پشل دکی با عربی زدشی داویں گی زبرتا منطق بلگ وقت دست زدکم و منطق یار ما پا کال کی اسا بجیو نوی انتای ما دا پا شلو دو کسا عیسیٰ ہو جوئے سریا خفل صلوط یاسین نبان پخے قرآن نو من دا قرآن نا دا من کولو گن اسباب دی دا خودی شوئے چالتا مزا زندر قرآن خی من تسکے یہ روا بز زمان خواہ خدم وی زندر قرآن خی صدت من سبیل اللہ او قرآن با دور اگران کی اور دا کسرا دا فائل لے دا مفول لے ترکیبون او بکی شروع کنو یا خدا آغا دا قرآن اگا مقصد خود ماتا ہو نوی دو فکر ماتا صرفی و نفی تحقیق شروع کا و تزور قلسو او صرف نفی دا پارخوا موانور کتابو نوی ما ہو لے قرآن نوی قرآن و سنن زمن اصلی کتابو نو او دا نور کتابو نا دا دے خادمانو پاگئی و منگا صرف قرآن و سنت زدکو الوارو پاسانا تلی خدان دی منگا اگا مقصدو کنو تعلیم گری کم دا کتابو نمانگو آیو ملایان شم دا کتابو نمانگو آیو بوداگان دو دنیا لاشم دی کتابو نمانگو قرآن نزدی منگ نورزو کم سے کم لوگوں نے قرآن خور سرو آیا درس کوا دو قرآن تعلیم سر مینہ کوا دو قرآن قرآن پیزدہ کوا خلاصے پیزدہ کوا مزے سڑیا او جلالین و بیوی اینا با قرآن زدکے ولکم عذاب و نظیم اوستاز و دپارا عذاب دلوی ولا تشترو بیعاد اللہ اگورا عذاب با اوسکے چیز مادی کتاب مخلق بنکا ولکم عذاب و نظیم اوستاز و دپارا عذاب لوی دی اوست دید من الدنیا مغورا کوئی پاکام دا اللہ دا دنیا لگا لو زمات کو او دنیا دی واسطا بشکا چتا د الله سره دی نو هغه دی غورا تاسو نه ک تاسو پوی گئی د الله سره چې کم نعمتونه دی نو هغه می شریف ما عندکم ينفذو او هغه دی مک چتا سره دی نو به ختم شي د انسان سره سری چن پیسی سمال به ختم شي خلاص بشي وما عند الله باق او هغه نعمت چې د الله سره دی هغه دی باقی د الله نعمتونه باقی دی او خامخا لام رول بیا انون تاکیدی سقیلات خامخا بدلب ورکو منگ آکسان دا چه صبر اکڑو بدلب ورکو هم صبر ناکو تا عجرهم عجر داغی بہتر آگا چه دیکم عمل کرو دنیا کی عمل لکلو بدلب لاشوا اس ترغیب ورکی عمال صالحاو تا من عملا صالحا من ذکرن انسا آچا چه عمل کنی که نارینویو کزنانا زنانا و نارینا پا عمل کی شریک دی دانا چه زنانا و ازوخو بس نن عمل کی توم رازے حال داری چوی دی مومن مومن وی ایمان شرط دی دا عمل دا پارا ولیک عمل کی ایمان نی عمل نی قبلی گی خوا قرآن دا آیات شپک زی ذکر کئی دردم او صورت نسا کیم تیشوی ومی عمل من صالحات من ذکرن او نسا وهو مؤمن فاولائک یدخلون الجنت ولا یظلمون نقیرا اسی ویلو سورتی نساء کے قیاد دل دل کمرا ہے رستو طہا کی بیام راضی ها و من یعمل من الصالحات وهو مؤمن او دارنگی سورتی انبیاء کی بیا راضی وَفَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ سورة مومن کی بیا راجی مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِنَ اُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ آخرت توحید نئی عمل نے قبلے گی ایمان بنیادی شعر جن لے بنیاد دے نساء 124 نمبر آیا تاسو اوسه پوریا اړه هو هو مؤمنون خلقو اغه ایمان بنیادی شی او کرے او عمل له ضرور کرے عملو کا او عمل کا عمل د پاره چې کم شی شرط بنیادی یو ورته وای کرے چا کی د خو صحیح کی کرے او دې یو کنټرول له او هغه ګندره ها استاد را غنغه واده چې پای کې ته او بو آچه زکاہ ہے کہ یو گندہ سیز پروتے او کتا صفا شربتی رگبین او پائی کی وروا چه زمزم نی اچھا تبی حس کے آئی کی مزہ کے یہ رو ادا ملنہ ادا یا گلاس کے گند والے گند قریر قیمتی شیر قریر قیمتی او چه گلاس صفا کا مزیدار خیستا پا صرف و صابون دیوینزا بیا پکې کتا عامي بواشنو څنګه بیا خالص کیږي دغه دا خو ډېر مزیداری دی نو چې استاد دې کې ګندره ګندې شرک دې نظر د منخ درا نو کته خو خامونه کې نو سفید درا قبلي کې نو ایمان پکارو لوم به شرط ایمان ایمان ضروری شی ښا حال دې چې دې مؤمن تد سر کته دې قبر تا دربار تا خزه تا ها اچھا جس سلام علیکم چې چا ته سلام کوی سر باندې کته کوی چې چا ته سلام کې داس السلام علیکم تاسو نه السلام علیکم سر بالکل نه کته کوی ما سورت بقره کې ویلو سر کته کول چا ته پکار دی الله تا دا سجده دا دائم حنا دا د سجدی ګل اقسام دی یو به نه سجدا الله تعالی ایو نفس انحناء درافي دام یو قسم سجده را مخلوق تا دا بنا که خان ده چرمین ده ملک ده منبر ده پلار مور استاد دا تعظیم اغیل روان ده چه سر کتا که او دا سه او که ندا سه سر بکتا که گی صرف یو احکم الحاکمین تا اگره کسره سوچو کی هر یو حیوان هر یو سیز اغا کوک پیدا ره دا اغا سر کتا ره دی غوا ته وګورا میخ ته وګورا دی چیلی ته وګورا پسلوړو خو سرکته دغه سره روان دي بغیر د انسان نه چې سر نه لري دے بسر اللہ وی نکتا کئی بغیر چانا مانا ایک ملک وی نیم سر کتا پیسول غور سرے نام سر کتا ارچہ دا سر کتا سر کتا لے دے ارو حال دا دے چوی دے مومن ایمان شر دے خامغا جنب اڑکتر را جنب خوش آلے جنب خوش آلے بولا ورکما ذکر کہ ایمان نی او شرک وی نتاز و مخیوی دو پر شرک بانے دے انسان عمل حبت کی پر کفر دے انسان عمل ختمی او شرک معمولی ذرم رانا دو ان اللہ لا یغفرو انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی جنہ او شرک دا اللہ صفات اگر مخلوق لورکلو دا اللہ کم صفات اللہ پوری خاصو اگر مخلوق لورکلو نو کتب یا پاگئی عمل کیو کنکے اگر اتتادی چلنگ سرور والا ویلو فلنو ینو حاتن طیبا خامغا جنب ورکدل را جنب خوش آلئی دا خوش آلئی زندگی سنگ دا نو وہ جو خوشحالی زندگی کو منگے چنن گورو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ضیاء النور کی لکھی 88 صفحہ بانے وہ چمنن گورو دو علماء تنگ زندگی دا تنگ دا چھ ہاں پلوگ کی دی فقر کی دی ہاں نہر حالت کی دی کورنو دا چاشتا یا نشتا تو کورسنو کا چلے گاڑی ہو سر نہیں سلے ہو اللہ ماشاء اللہ ہی بس ہو اکثر دے حالت کرے نو دا حیات طیبہ سنگ شا نو حیات طیبہ وہی پدے نہ دے چخ گاڑی دی خ بنگلے دی خ خوراک دی آخ زندگی دی کدائی نو دا خو مارغانو حاصل کرے ہو خ خوراک مارغان کئی کہ نہ کئی چپا باغ کے کم خمے وئی پھوٹے پاغ بوٹے کی پخمے وئی پاغے بانی مخوک کی وغا اوخری دا ہو مرغانو دا خوراک حاصل کرے دارنگے کسفر دا دے ایش و اشرف سیزوی دا مرغانو حاصل کرے چکم دے خوکشنو روان شی روان بھئی روان بھئی چکم دے لے خوکشنو بیادا جی واپس لدا سیاحت ہم اگئی حاصل کرے ہو خوراکون مغی حاصل کرو ها خو زندگی دانوا چه خو خوراکو کا خواهش و عشرت و خود مزو سر وقت دیر کار حیات طیبه دادا حیات طیبه چه داغو زندگی دا اللہ دا دین سرا تیریگی او داغو سکون او اطمینان دا اللہ پا دین بانی راغلی اغتا اغتا چه اطمینان راغلی سلان الابنائی اغد زامن نلد شویوی اغد پلان نلد شویوی اغد مور دخز نلد شویوی اغد خپلو اهل و آیان نلد شویوی حجیدازنونا گار و بنگلونا او دا اغا مزون نلدیوی او دا اللہ پا دین بانی تکلیف برداشت کئی آرام پزمک کئی پخار و کئی پا تکلیفونو وقت دے رئی او پاگی خوشحالی کار رکھئی اصل زندگی دے خوشحالی داوا نی پا پلار پروائی نی پا بچو او نی پا کور نی پا اہلو آیال دا اللہ پا دن بان خوشحالی او دا صحابو دا غی زر عبادوی ظاہر دانچے لمو گورا دا غی دن زر عبادوی اوصل عبادی دا زر دے چکم زر دن عبادوی ظاہر لمو گورا ظاہر ننگو دے کفار و عباد دی ظاہر خورا کنا خلبا سنا خگاری خجازنا ظاہر عباد دی باطن تبا دی باطن بالکل ختم دی دن سنیش تسخا دی دن بار یو خوٹکی اگورا ظاہر خدے آگا دن چھو گوری آگا بالکل سخا شوے چھے آگا کلاو کنو آگا ڈڈو دی راگین روانیش یا یو اند دا اگورا اند رونق خر زاہر ہوئے مرا اگئی دا خوچے کنا آگئی بانی وقت تیر شوئے سائشوی و غچے دے کولاو کنو دا سو ددو دی پورتا شو دا باری گزار کرے دارنگی مقصد دا کفارو او دا ناکار خلقو دا سرے زاہر آگئی پا دانچا میا دانچی ډیر مزیدار دي، خلی ډیر مزیدار دي، کپڑے لباسونه گاڑی خوراکونه بنلی جیدادونه دنه غبل کوسخالی کړي کولاو کړو. او حقانی خلق او علما کرام صحابه آکه ظاهر آباد نو خو باطن آباد او اصل آبادوار د سره د زړه لري هغه له اطمینان د الله په دین ملاويږي. په بچوي پروا نه، په خوځو په مالونی پروا نه، د الله په دین باندې مشوي حداو ګره. په دې سفرو کې خوشاله دي، په دې تکلیفونو کې خوشاله دي، په دې لوګه او تند باندې خوشاله دي. کملاو شو فبیا او کملاو نشو مرا صبر وکاو که هر کو تار سو وي وي دا يرا مرا فريدا د دې مثال حدث هم سو وایو ها نو صلاح لابنای ولولاد ها زداغی نو جدا شوی او پا او دا اللہ پا دن کی تکلیف پورتا کئی دا اللہ پا دن بانی تکلیف برداشت کئی او پا آغی تکلیف خوشحال ہوئی چه شکر دے الحمدللہ ستاد دن پا تکلیف پورتا کوما زکر یو رز برازی آئی که وزما تاثر پیشی کی گی چه بے ضرور تندے والا ریمان حیاتن تیوی بداو دانو چه مزے کوا خوراکو نعیش شرطو نکو چرگانو پیسان خورا آخی کپری سری کری دا چوا و دارو دن کزورو که کرد دا نرخا حیات توی بداو او صحابو حالتو گورا چاگئی سنت خوشحالو سرموخو گن ظاہر که آغی دا تکلیفونو سرموخو صحابو بان سورت تکلیفونو نبی علیہ السلام بان سورت تکلیفو خلقو پکانو وشتو خلقو تکانو بانی وشتو خلقو ها پار قسمه ها جلاوطنی شوی وا غارونو ته تلو هجرتونه کړو ملکونه پرې خوړو اسنګه خوشاله اطمینان حضرت تراغله او دزړو صحابه صدا کله حبشه ته دي کله مدینه ته دي مکه پرې دي اهل عیال پاتې کیږي زاغی توجه او داغی خوشحالی پسرا غلوه فدین را غلوه نلما تایو رزق دو گنتی درې گنتې کون نشو پرې خو دې را کور مې خوش دې کاروبار دې خرابېږي و د صحابو کاروبار نو د پیغمبر کاروبار نو حدا علماو چې د دنیا نه تری داغه کارونه نو هغه خوشحالي په دین کې ګڼلا چې که تکلیف ملاويږي نو هم د دین د الله د پاره او خوشاله خوشاله د دنیا نه دی او خوشاله خوشاله لکه ما مخکې د بلال واقعا بیان کړو رضی الله عنه دنیا نزیب خزے جاری وی ولی جاری کا مقلی خان دا ما دنیا کی مزدوری کروا او اس ما تا دا مزدوری اجر ملاوی گی تنخواہ ملاوی گی اچھو ٹولا میاش کی یو نوکر نوکریو کی او ایک دو تاریخ رای سورا خوشا رہی وی دا ما دا تنخواہ دا او سور از دا یہ تنخواہ ووالم دا با حکم دا با حکم دارنگی صحابو دنیا کې محنت کړو اگر علماو محنت کړو په وخت مر کې هغه ته تنخواه ملاويږي اجرت ملاويږي عوض ملاويږي نو ځکه خوشاله فلن ينو حياتن طيبه کې د علماو سره سي ها ها او سره خوشاله سره مطمئني فلن ينو حياتن طيبه خامخا جنبور کدلرا جنب خوشاله ها من ولنزی النوم او جند خوشحالی اگر در زلو ها تازه والی در پا قرآن بانی باری محیط وی زلو در پا قرآن روخان شر حنو دا در خوشحالی زندگی دنو خامقا برد بول گوده لرا عجر داره بیتره شده که ما مرگ آکار که ما کانو یعملون کلا چلو لی قرآن و پناوار پا اللہ د شیطان نټلی شوی نا کله کله د زړه کدا چې یو خبره راشي د تقریر او د درس منځ کې چاغه د اوخلو نه فورا هغه شیطان حساله کې راوستي پاوا کې اعوذ بالله وایا انه بشکدا شیطان نشته دلغه غلبا پاکستان او چې مان وروړو او خاص په خپل رب باندې ځان سپاري بشکا غلبا دو پاکستان او داش اولی دوست دې تا او پاکستان چاغه بي پر الله شرک اونګي دا الله سره شرک کوي پیدا بدلنا آیا مخدا تم كان آياتي والله وآله والله ينزل قالوا إنما أنت مبتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين آمنوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأن ومن اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وعطيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا به وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون هدوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون دے دینا رب و منکیری نبانی چاہتا اگر اللہ حکمنا ماتے او دا اللہ احکام نمانی کلاچ بدل کمانیو حکم لرا پزید یو پلو حکم اللہ خپوی پاچ راجی کم حکم اللہ چکم حکم راجی گی اللہ پر خبر دیں نوائی دی یقینن تی مفتر درو جوڑے ان کے نظام جوڑے بلکہ زیادر خلقنا نپوئی گی وایا راجے گلے دی قرآن کریم لرا روح القدس جبریل امین جبریل روڑے قرآن دزان جوڑ لرے طرفا او جبریل دچان روڑے من ربی کا دطرف درب سانا بلحقی پرشتیا روڑے دسر پارے روڑے دے لیو سبیتا لیو سبیتا اللذین آمنو دیر پارا چه مضبوط کی مومنان پا قرآن مضبوط والے پسرا دی پا قرآن لیو سبیتا اللذین آمنو کلو رس و فرقان کی رازی لینو سبیتا بی فعادک مضبوطوں پا دیز رستا او دلتا ہوئی طول بدن پستا مضبوطوں آپ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ نن خلقو قرآن پر خود دے نو دا مضبوطوالی کتاب خلقو ختم کرے او دا ناراستی کتابو نے شروع کری ہدایت او زیر دے دا فاظ مسلمانانو زجر رتنا تاقیمو قپویگو انو بیشک دے چیرے وائدائی انما یعلمو بشر چھ بیشکا خو دنکلے دے پیغمبر دے یو بندہ نبی علیہ السلام بکل کلا دیو سرکی ناسی دو چاگز روم نراغلی ہو حیاء نصرانی و عرص چو بارار کلا کلا نو دی خلقو بردی دی سرکی نی او دو دن تعلیم زکی او بیا منتا ہوئی اللہ ہوئی لسان اللذی جبدا کسی روی دونے لیم چه نسبت کئی داخلی کلی اغتا آجمین اخو آجمی دی وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ او دا قرآن کریم جبا دا عربی دا اخکارا نوی دا غسری زبان خود عجمو دے نسنگا او قرآن خود عربی دے نسنگا غلا زکیو بیتاسو تا ہوئے ان الذين هر قسم الزامات بيمان په قران لګوري دي حسین لګي بشکا کسان چې مان لري پاتونو دار الله توفیق وو نکی دیر الله دیر پر عذاب دې درناک انما بشکا یفتر الكذب جوړې درو آکسان چې مان لري پاتونو دار الله او دا کسان مول کاذبون دا دروغ جندي چاچ پالا درو جوړ کلو دا دروغ والي من کفرا حکم کئی پا تسبب باندے چه مضبوطیا پا ایمان باندے چاچ کبرک باللائی پا یوالد اللہ من بعد ایمانی پز ایماننا ایمان روڑے او بے کبرک اللہ مگر معاف دے اللہ لیکن من اکریا لیکن آسو کو اکریا چه زور اکریشو پاگا باندے کبر اکو هو زور په وشو چې شابه کفر وکا وقلب مطمئن بالایمان او دا غزلو مضبوط په ایمان باندې وو او اسه په خوري کاغه ته کلمه د کفر ویلا نو سبات نه کوي زړه کې اطمینان دا غد توحید وو دا من مخه صورت نساء سره راول او ته من لګول لا يحب الله الجار بسوء الا من ظلم الا من كره ولكن من شرح بالكفر لیکن معاف نہ دیا اسو کہ شرح چپرین سا بالکفر کفر تا سینا کفر تے سینا کولاو کلیرا چاوے الک ہوا چ بابا جی موارد نظر ب پیش کے او پخلی مرتوی او پزڑے کی وی بیا بدا سے کوما ہاں پخلی نفس وی او زڑے کی دانش تا نو بیا معاف دے خوچ دزلو او دخلی دواری برابر شو نتبا دے فالیم غضب من اللہ نفضی بانی غسرا دا اللہ دا طرفنا مشرک تنعات اللہ غسرے صورت آراف کی تیرشیو کنا ان اللذی نتخذ العجلہ سینعالم غضب آمیر ربهم وزلل ہر مشرک تا اللہ غسرے او زلیل اکرے ہم دے او پیرانی پیرم زکوئے ها هر یو مشرک تعالی غسره یا فقیر الخلق یا مشرکم بیم احضر آیات یا کلمو وانت علا ما انت فی ما یتعی اللہ لروحی کبابو ولا ینظر لیا لئنہو غزبان اگر دی قرآن اللہ فضا غسته ری فالیم غزب من اللہ ناغوی دی انہو غزبان علا کل مشرک زکا اللہ غسرے ہر یوم مشرک تا ہر یوم مشرک تا اللہ غسرے قرآن متو غسرے اللہ متو غسرے قرآن در تو غسرے حقانی حق پروس علماء متو غسرے لالیم غضب من اللہ دیوانی غسرہ ہر یوم مشرک نلتبائی سرم اخرے او دید بار عذاب دلوی دادی وجنا بشک دی غرک جند دنیا پا بلد آخرت مشرک دنیا غره کړی دا پیر او من جو ځکه چې قلنګونو تناسه شکرانو تناسه ځکه شرکې او بهشکا الله توفیق نور کوي قوم کا ویرانو ته دا کسان دي چې موروالي دی الله دای پړونو باندې او وګونو سرګوداري وګورا هر پیر باطل هر من جو ور داغه پزړو وګونو سرګوستي پونه والی شي دي هغه تا دا شیخ حق کاریږي اغه نظر منق دا چې بل پلم پیښوي دا آی ک خپل ور کړی دا سترګو خپلوانی مہر دے اغه تکتو تډیر وی نو دا خري دا کسان مول غافلون دا دینا خبره د الله د دین د الله د کتاب نه لا جرم خامخا یقینا دی وی پاکت تی مول خاصنون ثوانی او نه به یقینا ساره د فرا دا کسانو هاجرو چه هجرت وکړه من بعد ما فتنو فضائنا چاہی معذب شو سزائیو لور کرا بیادا غزین الال کرے وارستا او سمم جاہدو بے جہادو کو دالا پدن کے و صبرو او صبرے کرے جہاد ان کرے رے حجرت ان کرے معذب شوی ہم دے و صبرو صبرے کرے نو ان ربکا من بعد لغفر رحیم بے شک رب ستا پس دینا خامخا بخشش کنگی میرا باندے اللہ و ٹھوڑ گناہ انہوں برتا معاف کما تا خو سب رکو زمان فارا اون داخر یرا یارکار چرا بچی ہر یو نفس جگر بکی دفل زاننا زان سر بجگر رکی چې دا ما څه کول ګوره جګړه به کوي د خپل نفس سره لکه سوره حامیم سجدا وګورئ تاسو جګړه به څنګه د ځان سره کوي 21 نمبر آیات د سوره حامیم سجدی سره لیست مې سپاره یوشتم وقالو لجلودهم لما شهدتم علينا وای با د بدنونا خلو سرمنو تا ولی گوائی کوئی تاسو پا منگا تاسو پا منگا ولی گوائی اکلا مخی آتی گوائی تیر شوا قالو نوائی بدا سرمنی دی بدن متا انتقن اللہ اللذی انتق کل شین یو بدن یو جزبوئی تاولی پا ما گوائی اکلا دخ پل انسان عذابا بازی عذابتوئی تاسو پا منگ ولی گوائی اکلا نوائی بدا بازی عذاب بازو تبوئی گویا کم خبر رکلی منبانی اللہ آغا بادشاہ انتو اقا کل شین چو گویا کری اریوشی داخو منگتا اللہ رو جسی گوایی ہو کئی لاز با پخلے گوایی کئی خلبا پلاسون گوایی کئی خفیبا پسر گوایی کئی سربا پخو گوایی کئی انتو اقا کل شین وو خلق کم داموہ چیزو خب بچے ما ستا نفو یو پتابانی گوایی ستا منا مفتا بانی گوا دا ستا غاز مکا چپا کم دے که ترک معمل که اغدر بانی گوا دے او پورا بورتی جی حری و نفس تا بلد آغی عمل چدے نفس کرے کم عمل اما عملت اغا چدے کم عمل کرے ہو انکان خیرن فخیرن و انکان شرن فشرن که خیرے کرے ہو کبھلے کرے ہو ملاوی کی بس صدا و بدا نو فضی با جاتے ہو نکلے شیم نو چې سبا قیامت کې د خپل ځان سره جګړه کې نن سوچوکا کنه چې زبا سبا جګړه کوم نو هغه جګړه لری کا هغه د جګړې هغه شیخ ختم کا او استفیف دنیاوی د دنیا یاره بیان الله مثال ذاکری شوا کله پامن باندې ترن مراد کم کړي مکۃ المکرمه چاغری پیت مینانو مکی والا اوسم پیت مینان دی اللہ دے ہمیشہ پہ اتمینان پا دی کی سرد و منگا یا تی آرز کو آرہ غدان رات بادا کریتا رزق داغی فراخا دار طرف نا دار طرف یمن و شام نور روانو تا انکانو کو آکری پریمتنو دا اللہ نوساکو آکری تا اللہ لباس الجوی والخوف آغا مزا خوندلوگی او دیاری بماکانو یسنون پس سبب داغی چاہی کم کار کاؤو لو د خوراکونو نه فارین کار نو کړي رزقونه به تر ازن راغې نه وي چې موږ رزقونه نو کړو نه نعمت دو قسمه ده یو نعمت دنیاوی ده او بل نعمت دینی ده سورته مائده کې تفصیل شوی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الله اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء اذکرو یاد که نعمت دالا چکلے پتاسو یوداغین انبیاء دی نو مکی والا زظاہر نعمتو نے انکار نکاو آگے دو قرآن انکار کرے ہو چو قرآن نعمتو پاس باتم بی نعمت اخوانا نعمت قرآنو نعمت پیغمبرو پیغمبر نے انکارو کو داغد پیغمبر اینا اترازو نے پیشورو کرا قران انکار کو ادا زانه جوړ شوی کتاب دی نو چې قران او د پیغمبر دواله نعمتونه او د انکار شو نه لا په لوګه یې راوستا او دا چې لوګه یې راوستا چې دا چې حالت یې راوستې ده چې په مکه کې با یو کس او د اسما د تکین ارسته نو بل بازار شو ولاړو لکه د شپې چه کله بعد بولو لپاس دبا اون من دکلاو دا اغا بول بے او خوالا دا چه حالت پہ اللہ را اوستے ہو دا لوگا او دا ایرنن پمندم را گلے دا بدمنی اوم دا اللوگا اوم دا ذکر نن دا قرآن بیزتی کی گی نن دا حقانی و نماو بیزتی کی گی در پدر شو خاور پسر شو تباو برباد شو اغا سلک دا دن کار بے کاؤ نو چه خلق اغیت گوری نو اغم پشا کی گی وی زمام دا اغا حالت تے فَكَفَرَ بِعَنُ مِنْ لَائِ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوِ وَالْخَوْفَ لَاللَّهُ سَاكُ وَأَغِيْتَ بِعَغَ مَكِي خَرَكَ چاگا سم شو دندار شو شکر گزار شو ننگورا مکہ سورا بادا دا مزه پکې خلک کې پلکونو کرورونو خلک پکې جمع کیږي په لږ وخت کې او څوک نه وي چې دوږه پاتې شوما څوک نه وي چې دتګه پاتې شوما څوک نه وي چې فلالي د فلالي سره جنگ وشو دا من راغره او هغه د الله دی کتاب تابعدارو بیمار کانو یسنون و سبب دائی چهو دی چه کمکار بده جوڑاو پا اللہ کمکار بده جوڑو و لقد جاهم رسول منهم بیگا ہاں پولو بی ما خام مالی گا اخکتا دیکی بیانو غریب آباد کنو اگر دی یو کسو سا خبر اشوا و امنگ دی یو شیخ سگو سعودی کی دی یو بنگالی راگے نو اگر شیخ تی ساکتا کدا سی ویا شیخ او تویچ تر کم دی ازر بنگال ویا سی او تا قتل چه دا شرک تا او خدا حرام دی پی اسلام کی حالان که اغفو بیو چه زما تازیمی او که شیخ کاغا امیره او که مولا دی خوچه غلط کاروی نی اگر کداری پی که بیزتی دا اغی سکی رکی رکنن عرب اغا عباد دی و چې دا شرکو کو سرب مخلوق ته نه کته کې بغیر الله نه ها دور سوق نه ته ته په دې مسله پویا کړي و دور سوق نه ته په دې مسله پویا کړي مسله باندې کله پویا کې سه بال مولایا او نند استادانو د شیخانو ها پیخ کولای لا سنو لو کولای په سر کې کته کیږي او کمی نخری اغیی تا که یو مولا دا نو جدا ناروازی شیخ دا نو یو پیر دا نو جدا ناروازی او عوامو کی دی کامیانو کی دی پا عربو کی او چه معمولی دا سکارو کی نوی دا سری دا حرام دی اس ناشکری نشتا اس اغیی دا اللہ دو حکمونو تابدار دی تو دنیا پیدا سمرا او سمو دنیا والا اللہ رکی تون خلق اس کم دے لدی اوی مرا سعودی خرے اوی دوبیم خراب شو دوبی کی بے حیائی دا نزکا او چې کمزه کې بے حیائی راشي نو سبب د عذاب هغه ملکونه ګرځي بیا فکفرات بیان الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسنون ولقد جاءهم رسول منهم پتا ته راغله وای تا پیغمبر راغله د جنس را دای نسبت درو کو پیغمبر تا نو نو د عذاب او د ظالمان فکلوا رد شرک فیری خریدا سنا چرته د کړه تاسو ته الله حلال او پاک حلال خورم مرا حرام نظر در ایر اللہ و علی خوری طیبن پاک دی اشتبانا او یاد او شکریہ دا کی دنی متنو دا اللہ کہے تاسو اللہ تا چه عبادت توی کد اللہ دا پارا عبادت کے خوش شکریہ دا کوئکن بشکا حرام کری اللہ پتاسو خوراک دی مرداری ودما خوراک دیوی نی بیدن کی ولا عمل کنزی او خوراک دی خوک دی کنزی حرام دی وما کلمه ربان حرام ده او هلا چواز وکړي شو به الله نبی پاره باندې چې کوم سیز ربان حرام ده داوود ربان حرام دي پیر بابا راو رسېګا لوی ځوان را مدد شي دا کلمه ویل ربان حرام دي ها الا پنه کوي او په بدای نه او بیا غسیز په طریقې اولاد ربان حرام دي ها چې هغه سیز نه خوراک کې چرګ الوا چلې منښت چې د پیر ولی او د درګا زیارت کوم باندې پیش کیږي کاغذ علالې نه ویو که غیر مذبوحات نه وی چوری د الوا را ګر پیسو مال کا خاور را دا غفرون پیشوي د در باندې حرام دي ناروا دي حاضر کې خدای ور کړی دا او حرامو کې لګیاره دا چا حرام کړی دا حرام حرام سکاري دغه داغه په وګورو سترګو الله سواله مخې ویل شو کنه مور به الله وایې نو فهمون فولایکم غافلون دي داغه حرام حرام نه کاری حرام خو هغه چا نه کاری چې هغه قران ویلې چې واقعي دا حرام دي او یو سره د قران نه خبر نه نو هغه د څه نه خبر دي فمن تر لا غیر بان ولا دین ا سوچ محتاج شلو کیتا نئی بغاوت کو ان کے ولاد نئی جاتے کو ان کے باغی او عادی کی ماں مخ کی بقرہ کے فرق کرے نو پکے سربوری او نو پکے او نو پان دیر کے چنن مقرا نا پتن پتن مقرا او دیر اوکرا سوچو گرو گرا گرے را حلوان شریف را خگن دے خوال لے رے قرآن وی فجت علی برغج سا او بولی مرا غلی چه درگاہ کی پراتیری غلی زیارت کی پراتیری غلی مقرا اللہ وی او داوی داری را خیستا حلوہ شریفا را و خیستا غلی خلیلی و پا اخکو دی داروان دی لکس اخکی سپاکا فا این اللہ غفور الرحیم پیشکا اللہ ری بخشش دونگی میرا بان من جاور قاسم لگیاری غلو کی پروتتے اگر ایم کو داغه پزلو داغه پوسټر کو په ګونو الله مهر والے هغه غریب خو او الکه زذف لانی من جوړ لانی دربار من جوړ بیا ما ته وې صدا کو صوفي سره دې ته په صدا کی زخف لانی دې من جوړ مارخه ته ډیر ګند یار چې خمیرا کړ بیا و چې باو ته وړي ویا هاو ذکره کړه داسې زم دا من بیا وې کله کله زم دې من جوړ دې درگاہونو باندې ګرځم چې رسول الله ما سره ګرځي او پاک خلق دے کنا او میں تا پاک نہیں گندائی پلی دے دکا جو پلی تے کار کئے کنا دا دے کاری مو خو نوائی چارا گندری ہاں خو تا گندہ زکی چو شرک کئے راغی پا زیارتونو پدرگاونو بانے وَلَا تَقُولُ مُوَایَتَا سُوَاغَسَتَا چُ بَيَانِ جَبِسْتَا سُدَرُوَ دیو مچ پولی یو سرے جہنم تجی او دیو مچ پولی یو سرے جنت تجی ودا مال کې خاورې چيلي او ګران او پسان جهنم ته بنځي چې بل چا په نوم دې پېښ کا موایا تاسو هغه دا چې بیانې چې تاسو درو هو هاذا حلال شلا حلال او دا حرام دي دې لپاره جوړ کې پالا باندې درو هو ها بشکا کسان جوړې پالا درو دې نه کامیابیږي پتا اون کلیل سکه لگا دې لپاره عذاب دې درناک پاک سانو چې او دیانې حرام کړی منګاس چو بیان کری من پتا بانے پو خواب ما غسی زنہ چو پتا ما حرام کرو انام کی تیرشو ۱۴۶ نمبر آیات کے اور جاتے نو کرے من پدے لے کندے پر خلوزانو جاتے ہو کو دو گناہنو کو وجا بیا یقین انستار اب دفارا دا کسانو چامل لے اکلو پد پنا پوئے بانے بیتو بو اکلا پس دینا او عملی سے اس پوئے نظر دے خورلے دے منخ تے بدعات و شرکیات دکھلی توبو باسا چا اللہ زما توبا زنا میں کڑی دا تالکان و بدفریانی میں کڑی دی جواریانی میں کڑی دی شرابون مسکلی دی ڈاکی میں کڑی دی منجوری میں کڑی دا اللہ زما توبا پائندکی بانکو ما دا اللہوی و این ربکا من بعدها لغفور الرحیم بشکر ابستا پزدینا خامخا بخشش کرنگی میرا باندیم توبہ سچا بانیو باس اللہ آپ سے معاف کئی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ دلیل نقلی دی ابراہیم علیہ السلام نا بے شک ابراہیم علیہ السلام کانو دا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام ام کڑوا لار قوم تے کڑوا بادشاہ تے کڑوا راو کو یوازو اللہ وی کان امتا اغا امتو ودے یو فاللہ وی تو امتی امتا نا ابن قطعو مانا که امتا معلما للخیر خودن که او در خیر ذکر در خیر دعوت پیش کاؤ چاچه در خیر دعوت پیش کرے دے اگر تا اللہ امت وی دے اگر کہا گئی او دے امت پڑی رو مانو سر رازی یو امت پمانا در ملت او در دین سر رازی لکه سورت مومنون او سورت انبیاء کی براشی مومنون دو پنزو سیاد کی برایشی انا حاجی امتکم امتا واحدا حسرت انبیاء کی ومراشی دو نوی کی انا حاجی امتکم امتا واحدا بشکل آچ ما پی انبیاء راری گلو دا دین یو دا یو دینو یو طریقہ پاہی میں راری گلو کلکل دین پماند جماعت سر راجی پماند جماعت سر لیکن سورت اعراف کی ترشیو 181 نمبر آیات سورت اعراف روانو ایتاسو جماعت کثیر سرا 181 نمبر آیات وممن خلقنا امت یهدون بالحق او باز دا چانا چ پیدا کړم امت یو ټولګه یو جماعت یو سلیا واتیا ما یو ټولګه پیدا کړې یهدون بالحق ټولګه کله کله امت په مانزه زمانه سره راځي زمانی صدا ودکرا بعد امتین کم جا کی تیر شو یوسف کے ودکرا بعد امتین یادی شو فضس زمانینا آیات نمبر 45 پینزہ سلوے یوسف ودکرا بعد امتین یادی شو دانچ یادی شو فضس دننا یا یادی شو فضس تلگینا امت پمانا دا زمانے سرا یادی شو فضس زمانینا او امت پمانا دا پیشوا سلام راجی پیشوا پاغا پس خلق روانوی لکدلتا ان ابراہیما کان امتان بشک ابراہیم علیہ السلام پیشواو دا دین خلق پاغا پس روان دے لکا اللہ و اتبی ملتا ابراہیم حنیفا پینزم امت پمانا دا یو دا امتنو سر راجی احد الامم یو دا امتنو معلومونا لکا سورت آل عمران کنتم خیر امتین یی تاسو بہتر امت امتنو خودیر تیر شوی دی نپاغا امتنو کے تاسو یو امت معلومی دیر بہتر یی یو سل در مایات غالبا یو سل اتل لسم کنتم خیر امت اخرجت للناس یی تاسو بہتر امت یو سل لسم آیات دی 110 نو چې دا دیاري نو په دې کې وو د امت فل فل معنا کې دا نو چې هغه کې په امت راځي نو بس د ځل کې امت تا چې بشکا ابراهيم عليه السلام کان امتو عربي په ځکه چې مقصد هغه دې کې نشي امتو ان ابراهيم عليه السلام کان امتن پیشوا د دین پیشوا امتن معلم للخير خانتن تابعدار د الله حنیفن او حنیفن کلک پا توحید ولالو دا شرک رد گون کیو آنو دا مشرکینونا شاکرن لیانومی ہی اجتباو تابدارو دا پارا لیانومی دا نمتنو دا اللہ دا احکام دا اللہ تابدار دا اللہ دا حکمنو اجتباو غرکلیو دلال اللہ دا دین دا پارا اللہ دے غرکلیو پاداو او مضبوط کلیو دلال پنے غلار باندے پنے غلار روان کلیو اور کله موږ دلته دنیا کې حسنا بهتر مقام بهتر حالت می ورکلو ته څنګه بهتر او د ټول قوم ورکی غرضونه او بهتر نو وخت ما ویلې کړه لانو ینه حیاتن نو دا څنګه بهتر ابراهیم علی السلام یې ورته گزار کړو تکلیفونه پیراځي او بهتر می ورکلو حالت هغه حالت د زړه دې ماتاو شوی ظاهر خو سه سزاو فاغا چه کم سکون او خوشحالی اغا تا ملاوا نو اغا خیستاوا فاتیناو فی دنیا حسنا اور کلو ما درد دنیا کی حسنا بہتر حالت یا حسنا پیغمبری دا بہتر منزلو او یقینا بہتر علم درکو دا قرآن دا بہتر منزل لے خاطی تس پکو نگوری گوری چه قرآن تیکی نولی دا بہتر منزلو او یقین انده بای پاکرد که لمن سوالین خامخا دنیکانونا تسهیل مانا که من السالحین من اصحاب الجنہ دیب دی جنتیانونا سماو ہے نیرے کا بیا حکم حکمنگا پیغمبر اتا تا ما تا توای اکلا چتا بیشا ملت ابراہیم حنیفا دا دند ابراہیم علیہ السلام چروانو ملت ابراہیم پاغا ملت پاغا دین دی ابراہیم علیہ السلام روانیا چکلک پا توحید والالو اونود مشرکینونا بشکا گردول شویر رزد خالی مقرر شویر خالی پاکستانو یعنی بندش در رزد خالی دخکار پاکستانو چه خلاف کرو بائی کی فی پا حکم دا اللہ کے خلاف کرو او بشکر افسا فیصل ابو کی دخل قطر مینزا و رضا قیامت کے فاغاج دے پائے کے خلاف ادو الى سبیل رب رابلا خلق ادو روح رابلا الى سبیل رب لار دخل رب تا لار دا اللہ سوا منگا اصولو کی بیان کرے ہو آغا اصول چکم دی آغا آغا روڑی دی اصول را رسیدری دی چاله ضرورتي نو هغه بیا خپل خپل کافي ځان سره اصول کوي چې کوم زلالو مونږ ته اطلاع کړو نو هغه څوک راولېږي هر څوک چې څاغ خپل پر اصول هغه کاپي چې سره اصول مونږ ویلو ناغلي کړی شوی دی ها او غیره فوټوکاپیانه وځي اختلافو بی و ان ربک علیان لیاقمو نو ادو الى سبیل ربک سبیل نو قرآن نم دے پائے کے سبیل نو ادو الى توحید ربک ادو الى کتاب ربک دالا کتاب تا خلق راولا بالحکمت پا قرآن باندے حکمہ قرآن ابن جوزی مانا کرے دا حکمت قرآن دانا چرا بلا خلق بالحکمت پا حکمت باندے حکمت دا چا تا بد موایا کسو کر سکے منجور تم دا موایا چا دا حرام دی واخیر ایسی گزارک و منجور بابا دا سی کل اخرا و کل دا سی مخرا اگر دا سی وایا والموعیزات الحسانات او دا یتنو لیر خیستا ہوئی او را بلا خلق رب الواعز الفا واعز خیستا سرکن واعز خیستا دا چی فصفا حصفا الجمیل مختوارا و خیستا نو وعدو تکا وخیستا مختیالا وخیستا وعدو تکا وخیستا خیستا خیستا کنو خیستا دے جرد مخاری مرا وخیستا ندے بالموعظت اللہ حسنا فاواد خیستا وعد خیستا سرے نو ام مانا کرے دا اے القرآن قرآنو تا بیان کا دا وعد خیستا موعظت قرآن نم نو قد جاتکم موعظتون نو چه واز دے نو چه قرآن سویلی نو آغا سے او تا بیان کا خیستہ او تا بیان کا نو خیستہ سشے دے فیتبعون احسنو ومن احسنو قولا من من دا ادفع باللتی احسن دا احسن ایر دے حسنے للذین احسنو للذین احسنو الحسنا وزیادا حسنا او موعزا دا مانا نو اچھ خیر دے مشرک تا مشرک موایا ناکار تا ظالم تا ظالم موایا خیر دے کده دا سی ظلم کواو کده دا سی مکو دے کده صفا سی نشم تو ری خسرے بلوال این عجیبا دے خلقو لخی بانی وردی خواه موعظه دو قرآن دے حسنا نیکی دا توحید دے من جا بالحسنة ارت زاد المسیر مانا کر رہا کنا من جا بالتوحید دو قرآن واس کوا او قرآن کی واس زیر دا حسن دا توحید کوا دے خیستا خیستا خیستا خیستا اخلاق بیانوا تو قرآن خم مسلمانی امونزون کوا او د شپې تهجد کوا ډېر خسته زبر سره ته هو جنته ته کلارې وجادلهم بالتی آسان عجب خلق دی ها وجادلهم بالتی آسان او مقابله کوا جګړه کوا دی خلکو سره ته جګړه وکه مخې هوته د جګړې نه منع کړي چې کنزل بم نکه عدالت وې جګړه کوا ها وجادلهم جواب ورکو دی تا یا وجادلهم مقابله کو دی خلق سرا په قران دتم زاد المسیر معنا کې جادل بالقران خبرې کوا مقابله کوا جدال په معنا د بحث سره کنا پکې ویلو کنا ها یوما تو جا اوسم تیر شو سورته مجادله کوم راځي بحث کوا د خلق سرا په قران باندې قرآن قرآن توایا بس پدیو سر بحث کوا مکالمہ کوا بلتی پارتری کا یا احسن چاہ خیستا دا احسن دا و احسن سشے دا ومن احسن قولا ممن دا الاللہ الال توحید اللہ احسن خدا او احسن خدا خلق نمون دین بیا ہو بس احسن توایا نو حسن رے حکمت امام راجی مانا کرے دا العلم والعمل والبیان قرآن زدکا و قرآن عملو کا او دو قرآن بیانو کا دا حکمتو دیو دیتا دارا ماتے ہو کسوی جید آتے کنا و دی حکمت حکمت بکار خکی گی او پا دی قرآن موی بالحکمتی لمن حکمت ممانا خزنو کوئی گم جستا دی حکمت سما سب دے دا حکمت حکمت دا چھ مسئلہ با نبیانے گن تبا گن نوے بولو تبا بول نوے و بول خری ها بول سردی نو الوام سر دا نو سردی خیر دے دام سر آغاز گزارا پا کار دا بیا او خلق الوام خوری بیا خود اغم دے بیا خوری چه گزارا ہو سر اکی دا نا خبر دا دانوی چه دوار سردی خو یو پلیتی او بل پاکی ها یو حلوہ شریف دا او بل غلی دا سورتوا دا نا سر خبر دا سپا نا سپا تا سپا مو آیا کنا دا سی دا سی کنا دا سی کنا ان ربک او عالمو بشکر اب ساخ پوئی پاچا چو گمراہ زنی غدارنا او عالمو بالموتدین او دا اللہ خپوئی پلان مندن کو باندے بیگا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ غط تسبیح ارسلی وارث سے برا سلی زم چیرے ما خدا دیر وقت شیخ دیدلے ندے نما توالی سیبو چدا شیخ سیب دی یواز اوڑی خستا مکاناتی نوزوار سیم مازان سرا جوخ کی زور سرا حالیک سرے کو کما او خود زور را کی نبیا ما توی ست تکلیف شتا کنا نوزویم جی بلڈ پیشر میں حائی کی کل تیزی گی کلا کلا حدا سی مسرا نو آغاوی چی بلڈ پیشر خی جی نو بر آس خی جی دا خبر ہو کی بس سرا چکله بلډ پريشر خيږي نو بل ارس خيږي او الله عالم چې دې سم مقصد داغه خبره چا نو ما هو دې دا تعبیرو کوي چې دې يسادل کلمو توي الله ته بل ارس خيږي والله نو خوب حالت دې هانو هغه ما هانو څنګه ست تکلیفونه ډيري زم جي تکلیف خو ډيري خو کله کله هغه تکلیف زما را زما بلډ پريشر کله آتش شي هاي شي برو خيږي بلډ پريشر زما نو آغا صرف دا ہوئی وچه بلد پیشر دخیجی نو بلا آس خیجی بس لانو لبرار را سرائی دے روس و نور طالبانی نی حدی بیا روس تراشی نو دی دا سی تعجب گئی چه خدا آغا شیخ القرآن سے دی آغا جتے بیانے او حقوٹ تسبیح سرائی با دیر خبر نکی ہو تسبیح رائی حدو خوب آلت دے او دل خوش آلے وجادلون باللدی آسانم خوزیم چیر دا خو منگا سی دکو چه شیخ سی بخوردی وق شوی او پس اتاسی کیو فات شوی دی سنگا جونده شوی ری بیا دی خدا سی دی تبیو جسم علک دی احا دا سی وجادلهم باللتی آسان ان ربکا و عالم بمن زلان سبیری بشکر افسا خپوی پاچا چو گمرا شوی دنی غلارنا اللہ خپوی گی و هو عالم بالمعتدین او دا اللہ خپوی پلان منتون کبانی او زما پلا زمان جدا کی او دوارا ناس بیا گف شپ لگئی دوارا دیر زیم تیزاده یو بلتا سوئی پتن لگی و هو عالم او دا اللہ خپوی پلان منتون کبانده و این آقبتم فعاقیب مثل ما عوقبتم بی و این آقبتم کستاسو نمبر لارے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ یو زیکی شرکیاتی بدعاتی خلقو بیان کری دی انتحای دشتا یو زیت الالی یو مشرک یو مبتدی بری لی او شرکیاتی بیان کلو بیان کلو بیان کلو وست پاک ازیکستان نمبر رائے تلالی نتبا گزارے کے ریری گزارے بکے کے نا اس بسکے اللہ تا تا چل خی که اگر شرکیات او بدعات بیان کری دی ستا نمبر را ری پاگا دے که تپیشوی نو داغی یو یو شرک او دا بدعات جوابو کا چسنگ آگا خوار کرو شرکیات او بدعات نو تا داغی تردیدو کا او سنت خوار کا مقصد داری و اینا قبطم که نوبت را ری استاسو نمبر را ری استشیر سے مانا و اینا قبطم کوار راغ استاسو نمبر راغ استاسو پاغذے کے دو بیان کولو دو بیان کو نمبر رائے فارقیبو نو سزاور کیتاسو ردو کیتاسو بمثل ما پشاندار عوقبو تم بھی چھے رد کرے شوی دے اتراز کرے شوی پتاسو پارے سزاور کرے شوی تاسو تا پارے ذکر سزا مواہدینو تا پس ملاوی گی چ شرکیات او بدعات بیانېږي پدې خپل کی یو جمعه کې شرک او بدعت وو باج ایک صحیح امام شو لاله او الحمدلله شکر دې آیا یو بدعات شرکیات رخلا او هغه تردید کوارت کوا ولئن صبرتم اجنه ته خیر دی ولئن صبرتم که صبر کوی تاسو نو دا الله غره دی په اړه صبر ناکو الله غره دی هزار لار بار صبر کوا واسبیر صبر کوا ما صبر کا الا بالله او نه صبر ستا و ما صبر کا نه صبر سا مگر پالا صبر سا مان نه اجر صبر سا مگر پالا په توفیق د الله باندې اجر بغدا الله درکې ولا تاذن علیهم او مخفکیه پاغي باندې په کوفر داري ولا تکفی ذیک مما یمکرون او مکیگا پتنچا کی دا کرنا یم کرون چو دے کم تدبیر کئی کم فریب کئی ستا خلاف کم تدبیرات کئی مکر کئی مخفا کیگا پیغمبرا ان اللہ مالذین اتقو بشکا کسان بشکا اللہ صدا کسان مدے اتقو چزانی بچکو دا شرکنا دا کبرنا واللذین آ کسان ہم جاگئی محسنون دیدنی کو کار صورت کے رد دا شرکو او اس بعد تویو پا گیا دل لو تفریق ہو کو سبق ہوا ہے وقت کتا سو چیز کئی ہوئی تفریق ہو نروس لے کوئی نروس لے کوئی دوسرو